ทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนำเรื่องราวดีๆที่จะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้สูงพัฒนาจิตใจของเราให้ดีนำความดีความงามสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นทำให้เป็นประจำทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายท่านผู้ฟังอันนี้นอกจากจะมีความสุขในปัจจุบันชีวิตของเรานี้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมั่งมีหรือยากจนเป็นคนในจังหวัดประเทศหนไหนไม่ใช่แค่ชาตินี้ณขณะนี้ยังจะให้มีผลสืบต่อไปถึงถ้าเผื่อว่ามันจะมีชาติหน้ามีพบหน้าจริงๆความดีความงามนี้นั้นก็กระจายต่อเนื่องสืบต่อไปได้โดยในทุกวันข้าพเจ้าก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ก็จะชักชวนมาในการที่จะให้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบท่านผู้ฟังต้องอยู่ในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมเราจะนั่งลงจะหลับตาอันนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าอยู่ในการเดินทางกำลังทำกิจการงานใดๆอยู่ก็ไม่เป็นไรสามารถปฏิบัติไปด้วยกันได้เพียงให้เราตั้งสติของเราไว้เริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านมากต้องทำกิจการงานเดินทางนั่นนี่เราสามารถฝึกในการที่จะตั้งสติของเราได้ด้วยการมาสังเกตระลึกรู้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาของเรานี่แหละเมื่อเราหายใจเข้าเมื่อเราหายใจออกไม่ต้องบังคับลมว่าให้มันเร็วหรือให้มันช้าในตอนเบื้องต้นแค่ทำความระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเวลาลมหายใจมันเข้ามันออกท่านฟังเราจะให้ชัวร์ยังไงว่าเอาตรงไหนกันแน่ก็คือเราลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนก็ให้เอาจิตของเรามาระลึกรู้จดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งนั้นและเมื่อเรารับรู้ถึงสัมผัสถึงจุดนั้นแล้วก็เอาจุดนั้นเป็นเครื่องหมายเลยบางคนก็ทำมาอย่างชำนาญปฏิบัติมาอยู่เรื่อยอยู่แล้วอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้รับรู้ถึงสัมผัสแล้วก็ให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้มาระลึกรู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดิมเวลาเรามาระลึกถึงลมนี้ท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเราได้ยินเสียงเสียงข้าพเจ้าเป็นต้นเสียงเพื่อนบ้านเสียงสิ่งแวดล้อมเสียงในห้องที่เราพักอาศัยอยู่เสียงแมลงเสียงอะไรต่างๆแน่นอนในขณะเดียวกันบางทีเราก็มีความคิดนึกถึงเรื่องที่จะต้องทำนึกถึงที่ที่จะต้องไปนึกถึงคนที่จะต้องโทรนึกคิดอะไรไปต่างๆนี่มีแน่นอนอันนั้นเป็นอายตนะภายนอกเป็นเสียงที่ผ่านมาทางหูเป็นความคิดนึกธรรมารมณ์ที่ผ่านมาทางใจเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกท่านเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกตอนนี้เราให้เข้ามาสู่ภายในเราเอาลมหายใจนี่เพื่อให้ตั้งจิตไว้ในภายในให้ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้โดยที่ไม่ต้องเอาจิตของเรานั้นแน่นอนมันรับรู้เนี่ยมันได้ยินเสียงมันเห็นภาพมันมีความคิดนึกแต่อย่าเอาไปจดจ่อไว้ที่อื่น แต่ให้เอามาจดจ่อไว้ที่ลมคำว่าจดจ่อนั้นก็คือให้ความสนใจนั่นเองให้ความเอาใจใส่นั่นเองให้ความดูแลให้ความประคบประงมให้เราจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนี้นั่นเองเหมือนกับว่าเราไปเดินในที่มันมีคนพลุกพล่านไปหมดเยอะแยะอย่างเงี้ยนะผู้คนเยอะแยะเลยเราก็ไม่ได้จะเอาใจใส่ดูไปหมดทุกคนเราคนนั้นเราคนนี้เราคนโน้นแต่เราเอาใจใส่ไปในกับเส้นทางที่เราต้องเดินไปอย่างเวลาเราเดินไปในสนามบินอย่างนี้เป็นต้นอ่ะหรือว่าสถานีขนส่งอย่างเงี้ยโอ้คนเยอะแยะพลุกพล่านมากมายเราก็เดินไปทางที่เราต้องไปละรถมันอยู่ตรงไหนเครื่องบินมันอยู่ตรงไหนเราก็จะเดินไปตรงนั้นแต่คนมากมายนี่เราไม่ได้ใส่ใจก็พยายามใส่ใจไปในหนทางของเราเช่นเดียวกันเสียงกลิ่นภาพความคิดนึกเราไม่ต้องใส่ใจมีมาแน่นอนอันนี้ธรรมดาแต่เราใส่ใจไปอยู่กับลมบางคนอาจจะใช้วิธีการปฏิบัติอื่นๆต่างๆไม่มีปัญหาก็มารวมลงในสติปัฏฐานทั้ง4เหมือนกันพอเราตั้งสติของเราขึ้นทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งของกายรวมถึงเรื่องใจด้วยว่าเราไม่ต้องบังคับจิตให้มันคิดหรือมันไม่คิดเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเราจะปวดหัวไม่ต้องบังคับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตใจของเราไปตามความคิดนึกไปตามเสียงอะไรอย่างนั้นแต่ให้ใช้สติของเราเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเป็นตัวควบคุมให้เราเอาใจใส่ให้เราเอาจิตมาจดจ่อให้เราให้ความสำคัญกับลมหายใจนี้เอาไว้โดยไม่ต้องบังคับมันสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมาก็มาไปมันจะหายก็หายไปไม่ได้ให้ความสนใจพอเราตั้งสติของเราไว้อยู่อย่างนี้ให้เรามาพิจารณาให้เห็นตามความจริงท่านผู้ฟังความจริงในจิตของเรานี่แหละว่าจิตของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติธรรมดาที่มันมีอวิชชาเป็นเหมือนกับยางเหนียวกาวเหนียวมาทำให้ติดยึดเคลื่อนไปหาพุ่งเข้าสู่สิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำเป็นธรรมชาติที่มีอวิชชาคือความมืดบอดความขมุกขมัวความไม่ชัดเจนมาห่อหุ้มพอมีอวิชชามีตัณหามาทำอย่างนี้จิตมันก็จะมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นได้บางทีก็มีความผ่องใสเกิดขึ้นได้เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวตัณหามันก็คืบคลานมาไม่ได้อวิชชามันก็ถูกกระจัดออกไปเบาบางไปแจ่มใสขึ้นก็ผ่องใสขึ้นมาก็ดีขึ้นมาถ้าเผลอเมื่อไรเผลอนี่ก็คือสติมันหายใช่ไหมล่ะมันยึดถือแล้วมันเอาไปเกลือกกลั้วแล้วยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจแล้วมันก็มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นออกมาในรูปแบบของความร้อนบ้างนั่นเป็นโทสะออกมาในรูปแบบของความหิวบ้างนั่นเป็นราคะออกมาในรูปแบบของความมืดบ้างนั่นก็เป็นโมหะเศร้ามองได้จิตนี่ผ่องใสขึ้นก็ได้จุดหนึ่งที่ทำให้มันมีความเศร้ามองลงเศร้ามองลงเพราะว่าจิตนี้มีธรรมชาติที่จะยินดีพอใจไปในความสุขที่เกิดขึ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายการยินดีพอใจไปตามความสุขที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นและกายอันนี้เป็นหัวข้อนะเราตั้งชื่อให้มันสั้นๆกระชับในหัวข้อของคำว่าความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเรายินดีพอใจไปตามความสุขนั้นเนี่ยหัวข้อของสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่ากามก็ไก่สลาหมอมาทุกฝั่งคือกามกามเนี่ยจะทำให้จิตของเราเศร้าหมองได้วันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องนี้ว ว่าสิ่งที่เราเป็นกามมันอยู่ตรงไหนมันอาศัยอะไรเกิดมันมายังไงมันไม่ดียังไงเราจะมาพิจารณาเรื่องโทษของกามกันหวังในอันดับแรกก่อนก็คือต้องแยกความแตกต่างชัดเจนให้เห็นก่อนว่าระหว่างวัตถุกามกับกิเลสกามมันมีอยู่สองอย่างถ้าพูดถึงคำว่ากามคำเดียวเนี่ยจะหมายเอาเรื่องของกิเลสกามกิเลสคือความเศร้าหมองนั่นแหละกามที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองในไหนในจิตเอาเราวัตถุกามที่คืออะไรคือความวิจิตพิสดารความอะไรก็ตามที่มันมาทางตาคือรูปนั้นหรือความวิจิตพิสดารอะไรก็ตามที่มันมาทางหูมาทางหูแล้วจะเป็นกลิ่นได้ไงก็ต้องเป็นเสียงนั้นเท่านั้นความวิจิตพิสดารเลิศรู้อะไรก็ตามที่มันมาทางลิ้นก็ต้องเป็นทางรสชาติแน่นอนกลิ่นด้วยกายสัมผัสต่างๆด้วยอันนี้เราเรียกรวมว่าวัตถุกรรมวัตถุกรรมนั่นคือสิ่งภายนอกถ้าทางภาพนี่เป็นอะไรโอ้แบบว่าวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสวยงามเช่นรูปเขียนที่สวยงามกระเป๋าที่ดีไซน์ดีๆรองเท้าที่ดีไซน์ดีๆหรือว่ารูปอาหารที่เขาถ่ายลง Facebook Instagram หรือเป็นเมนูอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้กินมันหรอกแต่เห็นดูโอ้มันสวยงามมันน่ากินอันนี้คือรูปที่เขาแต่งมาแล้วเลยฟังเขาทำให้มีความวิจิตรพิสดารแล้วจะเห็นผ่านได้ก็ต้องทางตาหรือว่าเสียงเป็นดนตรีเป็นเสียงร้องเสียงเพลงเสียงเรียกเรียกเราด้วยความไพเราะด้วยความที่น่ายินดีเรียกเนี่ยหูหวานหยดย้อยหยาดเยิ้มเขานะตัวเองนะหรือว่าเป็นเสียงร้องเสียงเล่นเสียงดนตรีที่มันน่าเพลินใจอันนี้ก็เป็นวัตถุกรรมนะคำว่าวัตถุกรรมนี่เป็นหัวข้อนะทุกฟังเราฟังธรรมะในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้จักแยกหัวข้อแยกรายละเอียดวัตถุกรรมคือหัวข้อของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเสียงรูปที่ว่าไปหรือยังมีกลิ่นด้วยกลิ่นดอกไม้ที่มันหอมหรือกลิ่นน้ำหอมโอ้โหนี่ก็ปรุงมา7ชั้นหลอดเล็กๆนิดเดียวเป็นหลายพันหลายหมื่นฉีดไปเนี่ยเพศตรงข้ามนี่แบบว่าหลงไหลเคลิบเคลิ้มตามกลิ่นนี้ไปเลยเนี่ยกลิ่นแบบนี้นี่คือวัตถุกรรมกลิ่นอาหารนี่ก็ด้วยเหมือนกันบางทีบางครั้งเนี่ยเขาปรุงมาเนี่ยท่านฟังก็ต้องการให้มันกลิ่นออกแบบนี้กลิ่นนี่ผสมกับนี่แม่มันจะได้ยังไม่ทันชิมอ่ะแต่มันรสชาติมันเข้าไปอยู่ในลิ้นแล้วเลยอันนี้เพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นมาเป็นวัตถุกรรมรสอาหารนี่ก็ใช่รสชาติของอาหารจะเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวน้ำส้มสายชูหวานน้ำผึ้งหวานน้ำตาลหวานน้ำอ้อยแม่เขาจะมาปรุงกันในลักษณะที่มันออกรสเค็มเกลือหรือว่าเค็มซีอิ๊วมันปรุงกันได้หลายอย่างอันนี้คือวัตถุกรรมยังสัมผัสทางกายด้วยความนุ่มความหยาบความอ่อนความแข็งโอ้พวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านมาทางกายความร้อนความเย็นอีกต่างหากก็เป็นวัตถุกรรมนี่นะคือสิ่งภายนอกนี่เป็นวัตถุกรรมแล้วตรงไหนคือกามกันแน่ตรงไหนคือที่เรียกว่ากิเลสกามคือพอสิ่งเหล่านี้ที่เป็นวัตถุกามดำฝังมากระทบให้มันถูกตามช่องทางของมันแล้วจะมีการรับรู้เกิดขึ้นในช่องทางนั้นๆเช่นกลิ่นหอมๆนี่มากระทบจมูกใช่ไหมกลิ่นหอมๆนี่เป็นอะไรเป็นวัตถุกามนะเป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งกามได้มากระทบจมูกแล้วจะมีการรับรู้ทางจมูกที่เราเรียกว่าคณวิญญาณสามอย่างรวมกันนี้เกิดเป็นผัสสะพอเกิดเป็นผัสสะแล้วเรารู้ว่านี่แม่มันกลิ่นหอมจริงๆเลย พอรู้ว่านี่มีกลิ่นหอมจริงๆเลยแล้วการยึดถือการก้าวลงความยินดีจะเกิดขึ้นในผัสสะเนี้ยได้การที่มีความยินดีพอใจในผัสสะนี้นั้นน่ะนี่แหละท่านฟังเรียกว่ากามก็ไกลสลาหมอมาโดยปกตินั้นฟังข้าพเจ้าก็จะเปรียบเทียบส่วนต่างด้วยว่าไอ้ที่มันเหม็นไอ้ที่มันไม่อร่อยไอ้ที่มันเสียงไม่น่าฟังพวกนี้ก็ด้วยแต่วันนี้จะยกไว้จะพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นวิจิตพิสดารเรื่องของวัตถุกามเรื่องของกามสุขเรื่องของกิเลสกามเท่านั้นว่ากามนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนี่ใช่ไหมคุณมันมีไหมประโยชน์มันมีไหมมีนะท่านฟังเพราะว่ามันทำให้เรามีความสุขไงเสียงแม่เขาเรียกเราด้วยคำหวานหวานจ๊ะจ๋าตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้ดนตรีมันเพราะๆผ่านมาทางหูมันก็แบบเคลือบเคลิ้มไปอันนี้ให้เรามีความสุขแน่นอนหรือว่าเขาส่งภาพหวานหวานคิกุอโนเนะแม่มาให้เราเห็นแค่ภาพอุ้ยดีใจรักนะเด็กโง่ก็ยังโง่ไปยึดถือมันดีใจทุกฝั่งมันพอใจได้กลิ่นอาหารโอ้วันนี้เขาจะเอาอันนี้มาให้กินโอ้วันนี้เราจะได้กินอันนี้กินหนึ่งปรุงแต่งใบเนี่ยคือมันมีความดีของมันอยู่จะให้เราเกิดความสุขโสมนัสขึ้นได้จากเรื่องของกามข้อดีมีแน่นอนทำไมทุกคนในวันเนี้ยได้ทำการแสวงหากามกันสวยหาอะไรมันจะวิจิตรพิสดารผ่านมาทางเสียงเป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้อะไรที่มันจะแลกเปลี่ยนจัดการให้มันได้ทั้ง5อย่างนี้ได้บ้างล่ะชื่อเสียงได้ท่านฟังก็มาชื่อเสียงนี่ก็เป็นหัวข้อในการเรียกรายละเอียดที่ว่าก็จะมายกย่องเราเป็นเสียงผ่านมาทางหูจะมีเงินเดือนให้เป็นอะไรล่ะเงินเดือนเนี่ยเอาจ่ายกันมาเอาเงินใช่ไหมเงินนี้ก็เป็นหัวข้อของรายละเอียดที่ว่าคุณจะไปซื้ออาหารก็ได้คุณจะจ่ายให้เขาพูดดีๆให้ก็ได้คือมันจะมารวมลงในวัตถุกามนี่แหละนะคือเงินเนี่ยเป็นวัตถุที่เปลี่ยนเป็นความสุขทางด้านวัตถุต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งหมดบ้านหลังโตๆรถยนต์หรูๆชื่อเสียงก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมยศตำแหน่งด้วยนี่ก็อีกส่วนหนึ่งเราต่อสู้ทำอะไรกันทุกวันเนี่ยไปทำงานอย่างเงี้ยเดินทางนั่นนี่โน่นเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของกามตรงนี้เรื่องของวัตถุกามตรงนี้วัตถุกามเพื่อที่จะให้เกิดกามสุขขึ้นในภายในจิตใจของเราแบบนี้มันให้ความสุขแบบนี้กับเราได้นี่คือลักษณะของกามไม่มีความแตกต่างกันกับเจ้าวัตถุกามให้เกิดสุขอย่างนี้ได้มีคุณประโยชน์แบบนี้แต่ว่าคุณประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างเงี้ยให้เราพอใจยินดีโทษมันก็มีทุกฝั่งพระพุทธเจ้าจึงเตือนเอาไว้ว่าโทษของกามเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบกับสุขแล้วเนี่ยโอ้โหมันต่างกันฟ้ากับเหวสุขของกามเนี่ยน้อยนิดเดียวโทษของมันเนี่ยมีมากมายเคยตรัสบอกเปรียบเทียบไว้กับปริภาชกที่ชื่อมาคันธยะท่านผู้ฟังเปรียบไว้เหมือนกับคนที่เป็นแผลเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นแผลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิวหนังเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่เราเป็นแผลแล้วมันจะหายใจมันจะตกสะเก็ดเนี่ยนะท่านผู้ฟังหรือว่าเวลาที่เราถูกยุงกัดอย่างเงี้ยยุงกัดลงไปเราเป็นแผลที่ผิวหนังนี่มันจะมีอาการหนึ่งที่เรียกว่าอาการคันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะว่าร่างกายของเรามันมีแอนติเจนที่เป็นโปรตีนของสัตว์ประเภทอื่นหรือว่ามีการทำงานของเซลล์ของอะไรที่มันอยู่บริเวณแผลอันนี้ก็ธรรมดาว่ามันจะเกิดอาการระคายเคืองให้มีอาการคันพอมีอาการคันแล้วเนี่ยเราก็จะแบบอยากเกาเพราะว่าเพื่อที่จะระงับการระคายเคืองนี้ก็อยากที่จะแตะ อยากที่จะโดนอยากที่จะเก่าใช่ไหมพอคันก็เก่าสิพอเก่าแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกโล่งสบายนิดหนึ่งเพราะนี่เป็นธรรมดาของเวลาที่มีอาการระคายเคืองเราไปเขย่าไปขยับมันเนี่ยมันก็จะสบายไอ้ความสบายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความสุขนิดหนึ่งดังฟังความสุขที่เกิดจากการเก่าเนี่ยนะความสุขที่เกิดจากการเก่าเนี่ยเปรียบได้กับกามสุขเปรียบได้กับกามสุขความสุขที่เกิดจากการเราได้ยินเสียงเพราะๆเป็นดนตรีบ้างเป็นเสียงเขาเรียกบ้างหรือดมกลิ่นอาหารมันน่ายวนใจน่ากินจังเลยรูปที่สวยๆกระเป๋าสวยๆรองเท้าสวยๆรถหรูๆดีๆเห็นมานี่นะแล้วถ้าเราเกิดความยินดีพอใจความกำหนัดแม่มันจะแบบสุขไปก่อนแล้วเลยความสุขไปก่อนแล้วเลยเนี่ยเหมือนกับเราคันแล้วเราเก่านี่แหละความสุขที่เกิดจากการเก่านิดเดียวรูปบางอย่างเสียงบางอย่างนั้นฟังเราไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยซ้ำอย่างคนอยากได้รถเนี่ยนะคนขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยโอ้อยากได้รถกระบะหรือคนมีรถกระบะปุโรทั้งคันหนึ่งโอ้อยากได้รถกระบะดีๆอยากได้รถเก๋งสักคันหนึ่งนะเห็นรถเก๋งขับผ่านมาอย่างนะตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของเลยนะท่านฟังเห็นไปแล้วแม่มันสุขใจทันทียังไม่ได้ได้เป็นของตัวเองเลยนะแต่มันสุขใจไปก่อนแล้วแต่ลักษณะความสุขใจแบบนี้เรามาพิจารณากันก็เรียกเป็นกามสุขเห็นแล้วชอบเห็นแล้วสวยดีงามได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเกิดขึ้นตอนไหนยังไงนะพอได้ตามมาช่องทางปึ้งใช่ไหมเกิดเป็นผัสสะขึ้นวาบละพอเกิดเป็นผัสสะตุ้มตรงนี้แหละท่านฟังมันคือคันแล้วเหมือนยังมียุงกัดแล้วเหมือนเป็นแผลแล้วมีการกระทบกระทั่งกันแล้วถ้าเผื่อไม่มีสติตั้งไว้อาการคันนั้นระหว่างเป็นการระคายเคืองพอเป็นการระคายเคืองแล้วมันจะต้องได้เก่าอาการเก่านั้นแล้วมีความสุขเกิดขึ้นนี่นั่นคือกามสุขเราพอใจแล้วเราลุ่มหลงแล้วมันคันแล้วเก่าทันทีปัญหาในที่นี้ก็คือว่าเวลาเราเป็นแผลดำฝังยุงกัดบ้างอะไรต่างๆบ้างที่ผิวหนังเนี่ยพอคันแล้วก็เก่าใช่ป่ะสุกนิดนึงก็ดีก็ดีแต่มาโทษที่เกิดจากการเก่าเนี่ยมันมีมากกว่าดำฝังที่เล็บคุณมีอะไรที่นิ้วคุณมีอะไรโอ้ยมันจะไม่มีอะไรมันก็มีแต่เชื้อโรคพอเก่าใสเข้าไปใช่ป่ะแหมยิ่งคันยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งดีละเชื้อโรคก็หมักหมมลงไปทีนี้ผิวหนังได้รับการถูครูดไปมามันก็เปิดขึ้นถลอกออกมาน้ำเหลืองน้ำอะไรก็เปิดมากขึ้นเยอะออกมาเชื้อโรคก็ดีใจกันมากแล้วได้กินน้ำเหลืองก็ยิ่งแพร่พันธุ์เจริญมากยิ่งขึ้นเชื้อโรคยิ่งมีมากขึ้นกิจกรรมอะไรแถวนั้นมันยิ่งเยอะทั้งเซลล์ทั้งเม็ดเลือดทั้งน้ำเหลืองช่วยกันกำจัดบ้างเจริญเติบโตบ้างพอมีกิจกรรมในบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้นมันยิ่งคันน้ำฟังยิ่งคันแล้วเป็นยังไงล่ะจะให้ระงับอาการระคายเคืองนี้ก็เกาสิพอเกาแล้วแหมมันก็มันเนื้อบ้ามันก็มีความสุขนิดหนึ่งพอมีความสุขนิดหนึ่งแต่ว่าแผลมันเปิดออกเชื้อโรคก็ยิ่งหมักหมมมากขึ้นน้ำเหลืองไหลเยอะมากิจกรรมมากขึ้นอาการคันก็ยิ่งมีมากขึ้นไปอีกมีมากขึ้นไปอีกก็ทำไงอ่ะก็เกาสิเกาคิดว่าจะหายคันแต่มันไม่หายคันเว้ยมันยิ่งคันมากขึ้นเว้ยเอายิ่งคันมากขึ้นทำไงก็เกาแรงขึ้นเกาหนักขึ้นทั้งในน้ำหนักที่กดลงไปทั้งในความยาวที่คุณลากถูไปยิ่งเกามากขึ้นจะเป็นไงแผลมันก็ขยายมากขึ้นละพอขยายมากขึ้นพื้นที่สัมผัสมีมากเชื้อโรคก็ยิ่งแพร่กระจายไปทั้งน้ำเหลืองด้วยอะไรด้วยไปกันหมดพอไปกันหมดแล้วอาการคันมันก็ยิ่งไปหมดยิ่งกว้างแผ่ไปก็ยิ่งเก่ามากขึ้นทีนี้เพื่อที่จะระงับอาการนี้ยิ่งคันก็ยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งมันแล้วมีความสุขแล้วมันก็ยิ่งคันทุกฝั่ง ยิ่งใครก็ทำไมก็ยิ่งเกาขึ้นมาอีกแผลนี่ก็เวอะหวะเลยทุกฝั่งหมอก็จึงห้ามไว้ว่าถ้ามีแผลอย่าไปเกามันนะเพราะว่าถ้าเกาแล้วมันจะมีปัญหามีโทษมากแบบนี้ความสุขที่เกิดจากการเกาเนี่ยมันนิดเดียวถ้าเปรียบเทียบกับโทษเช่นแผลเวอะหวะเผลอๆนี่ต้องเป็นแผลเป็นไม่หายตลอดชีวิตถ้ามันเวอะหวะมากมันต้องได้ตัดขาออกได้ตัดแขนออกเป็นหนองเป็นอะไรโอ้มีปัญหานี่คือสุขของกามนะเปรียบเทียบกับโทษของมันนี่นี่คือตัวอย่างที่หนึ่งกามนี้ยังมีโทษมากมีความสุขน้อยไม่คุ้มกันเปรียบไว้กับชิ้นเนื้อตรงฝั่งเวลาที่คนฆ่าโคหรือคนฆ่าเนื้อนี่เขาจะแล่เนื้อหมูแล่เนื้อโคนี่เขาจะเอามีดที่คมกริบเนี่ยทุกฝั่งวับวับวับแล้วก็ปาดเนื้อหมูเนื้อโคอะไรออกหมดใช่ป่ะปาดออกหมดแล่ออกมาเนี่ยจนกระดูกหนังมันเนื้อมันแยกส่วนกันออกมาหมดคนขายเนื้อที่มีความชำนาญก็จะทำได้พอแยกส่วนกันออกมาหมดอย่างนี้กระดูกมันเหลืออยู่นี่กระดูกไปทำไรมีหมามายืนอยู่หน้าเคียงหมูน้ำลายเนี่ยไหลหยดเลยโอ้ผอมจนเห็นเหลือแต่กระดูกคนขายเนื้อนี่เขาก็สงสารเอาโยนกระดูกไปให้มันแทะว่าเนื้อนี่จะไว้ขายไงใช่ไหมกระดูกนี่ต้มซี่โครงหมูได้แต่ว่าเอาให้มันแทะละกันด้วยความใจดีของคนแหล่เนื้อโยนไปมันเนี่ยมันก็กินเต็มที่เลยทุกฝั่งโอ้ยอร่อยมากยิ่งน้ำลายนี่ยิ่งไหลมากแท้กระดูกนี่แหละสุนัขเนี่ยนะมันแท้กระดูกนี่แล้วมันหิวมากจนท้องกิ่วซี่โครงขึ้นเนี่ยแท้กระดูกแล้วทุกฝั่งว่ามันจะอิ่มไหมมันจะไม่อิ่มนะดีที่สุดก็กินน้ำลายตัวเองไม่มีความอิ่มที่จะเกิดขึ้นได้กามเนี่ยมีสุขแบบนี้สุขตอนที่ได้ตอนที่กินอยู่นี่แหละเหมือนกระดูกนี่แหละให้เราก็ไปหาความสุขแม่นดีเยี่ยมเลยโอ้โหเหล้านี้มันสุดยอดหมักมา10ปีอาหารนี่หืมต้มมา10ชั่วโมงกรอนเนี่ยโอ้โหเขียนยกย่องคุณเนี่ยแต่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยหรือว่าดอกไม้ดอกนี้โอ้โหทำมาเนี่ยทำกับมือเลยนะส่งมาให้เราเนี่ยนะเรารับมาเนี่ยเหมือนกระดูกที่หมาเนี่ยแทะนี่แหละมีความสุขอยู่ตอนกินนี่แต่มันไม่ได้จะทำให้สุนัขนั้นอิ่มท้องได้เลยดีใจมากชอบใจมากสุนัขกับกระดูกนี่ทำไมจะไม่เข้ากันมันยิ่งดีใจมากแต่มันจะไม่อิ่มได้เลยนี่คือลักษณะของกามทุกฝั่งสมมติเรารับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมามีวัตถุกามอย่างใดหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแบบมันดีมากจริงๆแต่ที่ว่าต้มมา10ชั่วโมงแบบรสชาติสุดยอดพระยังต้องกระโดดกำแพงออกมากินน่ะก็เลยตั้งชื่อหูฉลามชนิดหนึ่งว่าพระกระโดดกำแพงทุกฝั่งถ้าเรากินมันนี้อร่อยใช่ป่ะความอิ่มด้วยกามเนี่ยมันไม่มีนะวันนี้อร่อยอยู่แต่พรุ่งนี้ก็ต้องได้กินอีกมันยังต้องหิวอีกมันยังต้องหามารับประทานอีกครั้งเดียวเนี่ยไม่พอจะบอกว่าอิ่มท้องก็ใช่อยู่เพราะมันเป็นของเข้าไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าในจิตใจมันไม่อิ่มเอาดูอย่างบางทีคนที่อิ่มแล้วเนี่ยนะแม้แล้วเขาทำอาหารเลยดีๆมาเนี่ยดีมากๆเลยเนี่ยมาให้เราชิมเนี่ยแม้ต่อให้อิ่มแล้วเนี่ยแม้แล้วถ้ามันดูน่ากินจริงๆใช่ไหมกลิ่นมันหอมจริงเนี่ยก็ขอชิมสักคำหนึ่งก็แล้วกันมันยังต้องได้กินเพราะว่าความอิ่มเนี่ยมันไม่มีรู้อย่างชูชกจำหวังก็เอาอาหารดีๆมาให้กินโอ้นี่ก็ดีท่านกินเลยเอากินโอ้อิ่มแล้วก็เอาอาหารดีๆมาอีกจานหนึ่งโอ้โหนี่มันดีกว่าเมื่อกี้อีกเว้ยเอาทำไงเอากินละกันสักคำสองคำเอาหมดเลยละกันแม่มันยังดีอยู่นะเพราะรสชาติมันอร่อยดิเอาต่อไปอีกโอ้โหตะกี้จานใหม่นี่ดีกว่าจานนั้นอีกเว้ยว่าทำไงก็กินซะหน่อยกินไปกินมาท้องแตกตายนั่นก็เพราะลิ้น ที่รับรู้รสอาหารได้นี่แหละเสียงหวานหวานคำพูดป๋อหลอคำพูดที่แบบว่าชักชวนเราให้ดีใจปลื้มใจเนี่ยมันฟังได้ไม่อิ่มไม่เบื่อนะถ้าคนที่มีกามใช่ไหมฟังไปเนี่ยมันไม่อิ่มคือไม่ใช่ว่าได้ครั้งเดียวแล้วมันจะพอมันไม่พอมันได้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะความอิ่มด้วยกามไม่มีเหมือนกับสุนัขที่หิวโซแล้วก็ได้กระดูกมาท่อนหนึ่งกินไม่อิ่มตั้งวังสุดท้ายตัวเองก็คับแค้นใจเปล่าๆคับแค้นใจตอนไหนคับแค้นใจตอนที่ว่าไอ้มันไม่อิ่มเว้ยมันไม่พอต้องเสพอยู่เรื่อยๆเอาแล้วถ้าจังหวะที่ไม่มีให้เสพล่ะโอ้โหนี่มันจะคับแค้นใจมากจะมีเรื่องให้เดือดร้อนมากจะมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งอย่างตอนที่ว่าถ้าคนที่หมดเงินแล้วไม่มีเงินแล้วจะไปกินอาหารดีๆได้เนี่ยพอมานึกถึงการกล่าวว่าโอ้ฉันเคยกินมาอย่างนี้มันเลิศรู้อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนั่นคือความคับแค้นใจก็ตอนนี้มันไม่มีเขาไม่ชมเราแล้วเขาไม่ยกย่องดีๆเขาไม่เอาอาหารดีๆมาให้กินนี่มันจะมีความคับแค้นใจนี่นะคือกามนะกามนี่ถ้าเรามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วพอเราไม่ได้วัตถุกามอย่างนั้นหรือว่าเราลึกถึงในการเก่าที่เราเคยได้มาแต่ตอนนี้มันไม่มีมันจะมีความคับแค้นใจหนึ่งกินไม่อิ่มความอิ่มด้วยกามไม่มีแล้วถ้าต้องการจะมีแต่มันไม่ได้มันจะมีความคับแค้นใจมีตัวอย่างหนึ่งที่ท่านพระรัฐบาลเคยบอกกับพระเจ้าโกรพยะอย่างเงี้ยความอิ่มด้วยการไม่มีเนี่ยพูดถึงว่าดินแดนอย่างเงี้ยอย่างดินแดนที่พระองค์ครอบครองอ่ะถ้าครอบครองไปจนถึงเขตมหาสมุทรเลยล่ะไปในทุกด้านเหนือใต้ออกตกนี่ฉันครองความเป็นใหญ่ยิ่งหมดแล้วถึงเขตขอบมหาสมุทรแล้วแต่ถ้าบอกว่ามีมหาอมาตย์คนหนึ่งเขาขึ้นเรือไปใช่ปะแล้วก็ไปเจอดินแดนใหม่โหดินแดนใหม่นี่นะโอ้โหมีทรัพยากรอย่างนี้น้ำอาหารแร่ธาตุผู้คนก็ไม่ได้จะมาป้องกันตัวอะไรถ้าเรายกทัพไปนี่เราได้แน่นอนนี่นะคิดดูนะฟังขณะมีดินแดนที่ครอบครองแล้วขนาดนี้เนี่ยถ้ารู้ข่าวว่ามีดินแดนอื่นที่จะเอาได้ด้วยเนี่ยแม่มันอยู่ไม่เป็นสุขละจะมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนแม่ถ้ามีแล้วเราจะทำไมจะไม่ได้เราต้องได้สิถ้ายังไม่ได้มันคับแค้นมันเร่าร้อนไอ้ความที่มันมีแล้วมันยังไม่ได้โดนอยากได้ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เป็นกามอยู่ไม่เป็นสุขไม่อิ่มต้องได้อีกก็ไปเอามาอีกนี่คือโทษมันมีแบบนี้อย่างที่สองนั้นท่านเปรียบไปเหมือนกับแร้งทุกฝั่งนกแร้งนกเหยี่ยวหรือว่านกตะกรุมตัวหนึ่งเนี่ยเขาคาบชิ้นเนื้อมาคาบชิ้นเนื้อมาแล้วก็พาบินไปฝูงแร้งอื่นๆนกอื่นๆเห็นปุ๊บเนี่ยเอานี่มันชิ้นเนื้อแดงๆก็จะมาตามโฉบตอมโฉบนกตัวนั้นให้ทิ้งชิ้นเนื้อนั้นยังนกตัวนั้นให้ปล่อยให้ขายนกบางทีมันบินในที่สูงเราไม่เห็นกิจกรรมนี้ของมันหรอกท่านฟังแต่เราเห็นอย่างไก่นี่ก็ได้ไก่ที่วัดป่าดอนไฮโซกนี่แหละเวลาพระบิณฑบาตมาฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยจะล้างบาตรเนี่ยก็เศษอาหารไปเทไปเทตรงจุดที่ว่าไก่เนี่ยมันจะมากินได้ดูฟังไก่มันก็มากินไก่เนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเดียวมันก็มีเป็นฝูงเวลาตัวหนึ่งจิกกินมันขวางทางอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งก็มาจิกตัวมันเนี่ยให้หนีไปมันก็กระทบกระทั่งกันละไอตัวที่โดนจิกก็กระตากขึ้นไอตัวนี้ที่จิกเข้าก็ไปกินไอตัวอื่นต้องการจะมากินบ้างมันก็เลยไปจิกอีตัวอื่นมาหลีกไปฉันจะกินตรงนี้ฉันจะกินชิ้นนี้คือมันกินกันเนี่ยนะท่านฟังไก่จิกเนี่ยมันไม่ได้กินกันสงบสงบมันก็ต้องกระตากขึ้นมันก็ต้องมาจิกหัวตัวนั้นจิกตัวนี้มันได้เบียดเบียนกันอยู่เวลาเราไปหางานอย่างเงี้ยแข่งขันกันน่าดูบางทีบางงานบางโครงการประมูลโครงการเนี่ยโอ้โหสู้กันแบบเบียดกันมาพอได้แล้วยังจะมาฟ้องร้องยังจะมาแบบหาเรื่องใส่กันอีกอย่างถ้าฝ่ายการเมืองเอาซีกหนึ่งที่เป็นรัฐบาล ซีกฝ่ายค้านนี่ก็ต้องถล่มทุ่มให้ล้มให้ได้นี่นะเหมือนนกตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อใช่ป่ะตัวอื่นก็จะมาพยายามจะตอมโฉบตามโฉบให้ปล่อยให้ขายให้ได้นี่มันทุ่มเถียงกันอย่างนี้นะมันทำร้ายกันอย่างนี้เวลาทุ่มเถียงทำร้ายกันอย่างนี้ก็กล่าวเท็จทั้งๆที่รู้บ้างนี่นี่มันเริ่มแล้วจะเอาแค่ชิ้นเนื้อนั่นใช่ป่ะจะเอาความสุขตรงกลางตรงนั้นแหละเป็นอะไรนั่นเราพูดถึงโครงการบางทีไม่กี่ล้านหรอกหรืออาจจะเป็นโครงการหมื่นล้านหรือจะเป็นตำแหน่งจะเป็นหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะนั่นคือวัตถุกรรมทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าเรามีความสุขความกำหนัดยินดีในวัตถุกรรมนั้นใช่ป่ะกามเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนะกามเกิดขึ้นในจิตใจของคนอื่นด้วยใช่ไหมพอมีกามเกิดขึ้นตู้มนี่เลยมันต้องได้แก่งแย่งกันมันต้องได้มีความคิดที่จะเอาชนะกันผมมีความคิดแข่งแย่งกันมีความคิดที่จะเอาชนะกันฉันต้องได้เธอได้ไม่ได้เธอต้องไม่ได้ฉันต้องได้คิดที่จะเอาชนะกันเนี่ยนกมันทำอะไรไงกายมันทำยังไงมันก็ใช้อาวุธของมันไม่ได้แคร์เลยจิกเข้าไปตอกเข้าไปคนทำไงก็ด่ากันสิให้ร้ายกันสิปากเนี่ยเป็นเหมือนหอกทิ่มแทงกันคำพูดนี้นะมันก็เป็นการกล่าวเท็จทั้งที่รู้บ้างคือถ้าลงมือลงไม้ได้เนี่ยหิริโอตปะมันน้อยมันลงมือลงไม้แล้วผู้ที่ฆ่ากันผู้ที่ขโมยกันนี่ก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ายังมีการเกรงกลัวโกรธหมายกันอยู่บ้างมีหิริโอตปะพอสมควรอาจจะไม่ถึงกับลงมือลงไม้เอาแต่ว่าก็ด่ากันว่ากันนี่คือปากเนี่ยมันก็ทำกรรมที่ไม่ดีได้คุณคิดว่าแค่ฆ่าคนเท่านั้นมันจะไปตกนรกเหรอพูดด่าเขานี่ก็ไปตกนรกเหมือนกันพูดทิ่มแทงกันนี่ก็ไปตกนรกได้พวกไม่ต้องพูดถึงว่าจะปากขยับหรือว่ามือเคยื่อนหรอกแค่ว่าจิตใจคิดอาฆาตเขานี่ก็ไปตกนรกได้แล้วทุกฝั่งเอากรรมมาพาให้เราไปนรกได้ไงนี่แหละมันมีโทษมากเอาแค่ว่าโทษที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยมีการเบียดเบียนกันใช่ไหมเบียดเบียนกันด้วยอะไรสิ่งนั้นนั่นแหละก็พาเราให้เกิดความทุกข์มากยิ่งไปขึ้นกว่านั้นอีกนกเบียดเบียนกันยังไม่พอท่านเปรียบด้วยไว้กับผลไม้ท่านฟังผลไม้ผลไม้ที่มันอยู่บนต้นเนี่ยแม่ลูกมันน่ากินจริงๆเลยไอ้คนหนึ่งก็มาเห็นแล้วว่าโอ้เราอยากได้ผลไม้ลูกนี้ทำยังไงดีที่หล่นอยู่ตามพื้นดินก็ไม่มีเขาปีนไปเอามาก็แล้วกันต้นไม้นะออกผลเนี่ยเพื่อให้คนอื่นมาเด็ดกินเด็ดกินแล้วเขาก็เหยียบต้นคุณนั่นแหละขึ้นไปต้นคุณกิ่งคุณเหยียบไปเนี่ยบางทีมันก็หักนะมันก็ได้รับความพินาศความฉิบหายเพราะว่าลูกของมันเองอีกคนหนึ่งมาเห็นคนนั้นกินอยู่อุ้ยฉันก็อยากกินบ้างแม้แต่ฉันขึ้นต้นไม้ไม่ได้อุ้ยดีจังเผอิญฉันมีขวานก็เอาขวานนั่นแหละสับที่โคนต้นไม้ซะต้นไม้นั่นก็ล้มลงไอ้คนที่อยู่บนต้นนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากนกแร้งหรือนกเหยี่ยวหรือว่าไก่ที่ไปเอาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ถูกเขาทำร้ายถูกเขาเบียดเบียนถ้าไม่รีบลงมาแล้วตกลงมาโดยการที่เขาฟันนี่ก็จะต้องมือหักบ้างแขนหักบ้างอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเหมือนกับที่แร้งหรือกาหรือเหยี่ยวนี่หรือไก่นี่ก็ถูกเบียดเบียนจากตัวอื่นคนเนี่ยก็เบียดเบียนกันเพื่อที่จะเอาผลไม้นี่ก็ส่วนหนึ่งต้นไม้เองท่านผู้ฟังออกผลมาเนี่ยคิดว่าจะแพร่พันธุ์ให้มันดีแต่กลับกลายเป็นโค่นต้นตัวเองให้ล้มลงเพราะมีคนมาทำร้ายออกผลเนี่ยก็ฆ่าตัวเองกามเนี่ยเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังกามเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความยินดีพอใจในวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งข้างนอกที่ไม่ใช่ว่าจะแบบต้องเลิศหรูอลังการอะไรเลยเนี่ยนะคือบางคนจะคิดว่าแหมวัตถุกลางที่มันแบบเลิศหรูอลังการเช่นถ้าบ้านนี่ต้องแบบราคาเป็นร้อยร้อยล้านหรือรถนี่ก็ต้องแบบหรูๆบางคนยินดีพอใจรถกระบะธรรมดานี่แหละรถกระบะธรรมดาธรรมดาคันละไม่ถึงล้านบาทอย่างเงี้ยถ้ามีความกำหนัดยินดีพอใจในรูปนั้นสิ่งนั้นนั่นคือกามทันทีขโมยของก็ได้ฆ่าคนก็ได้ เบียดเบียนคนอื่นลักเล็กขโมยน้อยพุทธเจ้าสิ่งนี้มันได้ทั้งนั้นกามเนี่ยออกแบบมาเพื่อฆ่าต้นมันกามนี่เปรียบเหมือนกับลูกผลไม้ใช่ไหมที่ฆ่าต้นมันนะกามเนี่ยเกิดมาจากไหนเกิดมาจากผัสสะนี่แหละออกมาแล้วก็ทำลายจิตของเราให้จิตของเราเนี่ยอ่อนกำลังถูกโค่นลงเหมือนต้นไม้นี่เลยกามเนี่ยเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเนี่ยมันก็จะถูกเบียดเบียนด้วยสิ่งอื่นด้วยคนอื่นเหมือนกับไก่ที่มันจิกไก่ตัวอื่นประโยชน์ของมันนิดเดียวโทษของมันเนี่ยมากเปรียบเหมือนกับคบเพลิงหญ้าแห้งดูฟังที่เขาใช้บางทีทำคบเพลิงถ้าทำจากฟางทำจากหญ้าแห้งเนี่ยนะไฟที่ติดเนี่ยมันอย่างเวลาเขาเผาสังข้าวเนี่ยนะให้มันไหม้ไปเนี่ยไฟนี่มันไม่ได้ลุกแบบบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นระวังมันไฟนิดเดียวนิดๆหน่อยหน่อยแต่ว่าควันเนี่ยมันมากแล้วกลิ่นมันก็เหม็นมีควันมากก็จึงรณรงค์ว่าห้ามจุดไฟเผาแปลงนาเผาที่นาเพราะว่าจะไม่เกิดฝุ่นควันเป็นมลพิษควันมากทุกฝั่งแต่ไฟเปลวไฟเนี่ยนิดเดียวถ้าคุณจะทำคบเพลิงเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆแหมแล้วเดินไปทำจากฟางข้าวเนี่ยนะหรือหญ้าแห้งนี่โอ้ยได้ประโยชน์นิดเดียวเพราะว่าความสว่างมันน้อยแถมเวลาเราถ้าเดินพาทวนลมไปอย่างเงี้ยควันมันก็เข้าหน้าเข้าตาทั้งกลิ่นทั้งมลพิษโอ้มีโทษมากประโยชน์ที่เกิดจากแสงสว่างนิดเดียวโทษที่เกิดจากมลพิษควันสารพิษนี้มันมากหนำซ้ำมันยังใช้ได้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเวลาที่ไฟมันลามาลามาเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่ได้นานใช่ไหมไม่เหมือนถ่านไม้ถ่านหินพวกนี้มันจะไหม้นี่สว่างกว่าควันก็ไม่มีเผาไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้ใช้เวลานานในขณะที่ไฟที่เกิดจากฟางข้าวนี้เผาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดแล้วถ้าไม่รีบทิ้งไม่รีบปล่อยมันก็จะมาลามไหม้มือไหม้เสื้อผ้าไหม้ตัวเราหมดกามนี่ถ้าไม่ทิ้งไม่ปล่อยมันนะมันให้สว่างนิดเดียวให้คุณนิดเดียวแต่ถ้าให้มันคืบคลานลามต่อไปโทษมันมากเรากินอร่อยลิ้นนิดเดียวตอนกินท่านฟังแต่ถ้ากินอาหารไม่ดูให้ดีทำไงท้องเสียบ้างท้องอืดบ้างอาหารไม่ย่อยบ้างเป็นท้องผูกบ้างโรคต่างๆนี่ตามมานี่เพราะอะไรก็เพราะว่ารสนั่นแหละพอใจในรสนิดเดียวหรือบางคนทำความผิดนิดเดียวเช่นเข้ามาล่อด้วยสินบนนี่คุณเซ็นตรงนี้ให้สิเดี๋ยวให้รถรุ่นนี้นะให้สินบนให้เงินเท่านี้นะคนเราทำงานมาทั้งชีวิตบางทีทำมาอย่างดีเนี่ยรับสินบนนิดเดียวพลาดเลยเสียหายมากก็จับได้เนี่ยโอ้ชื่อเสียงก็เสียอะไรที่ทำมาดีๆนี่เสียหายหมดเพราะความกำหนัดยินดีพอใจในสินบนนิดหน่อยหรือว่าคนที่มีภรรยาอยู่แล้วอย่างเงี้ยโอ้ยมีโอกาสมีจังหวะที่หญิงอื่นทอดสะพานให้เอานิดเดียวนะนิดเดียวตอนนั้นนะตำรวจพลาดเลยพอเรื่องแดงขึ้นนี่โอ้ยเลิกกับภรรยาครอบครัวแตกแยกบ้านแตกสลายขาดเพราะว่าพลาดนิดเดียวไอ้ที่ว่านิดเดียวเนี่ยอะไรความสุขนิดเดียวตอนไหนตอนทำกันน่ะนิดเดียวตอนเอาของมาใช้เนี่ยมันนิดเดียวแต่โทษเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าความที่เขาจะประนามความที่จะได้รับโทษความที่จะเสียชื่อเสียงอะไรต่างๆมันตามมาหมดไม่ใช่แค่ในภพนี้ชาตินี้นะต่อไปนะถ้าคุณทำผิดศีลทำไม่ดีแล้วต่อไปลงนรกเนี่ยโอ้โหลามไม่มือไม่แขนไม่ตัวหมดเลยล่ะแต่ว่าแสงสว่างนิดเดียวกินอะไรลิ้นหน่อยเดียวนี่โทษมันมากประโยชน์มันนิดเดียวที่เราไม่เห็นไม่เห็นนี่มันน้อยนิดเดียวเนี่ยอันตรายมากเริ่มเรียบไว้กับหลุมฐานเพลิงฟังหลุมฐานเพลิงนี่เป็นยังไง ก็ขุดหลุมลึกท่วมหัวมือเอื้อมไม่ถึงตกลงไปนี่กระโดดจับขอบปากหลุมก็ไม่ได้ลึกท่วมหัวเนี่ยนะแล้วใต้หลุมเนี่ยภายในหลุมเนี่ยก็เอาถ่านไม้หรือถ่านหินนี่แหละมาเผาไฟให้ร้อนถ่านเนี่ยท่านฟังมันร้อนแดงแต่มันไม่มีเปลวปราศจากเปลวและปราศจากควันความร้อนของมันเนี่ยโอ้ยถ้าได้ลงไปนี่ไม่รอดแน่นอนต้องถูกไหม้หมดเดินมาเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าเอ๊ะบ่อนี่มันจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเปลวมันไม่มีควันมันก็ไม่มีเปลวไม่มีควันไม่มีควันเผาไหม้สมบูรณ์อุณหภูมิสูงความร้อนสูงถ้ามีคนจับเราเพื่อที่จะให้ไปตกอยู่ในหลุมนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบหนีเห็นเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยอันตรายมากนะทุกฝั่งกามนี่โทษของกามมากขนาดนี้ให้เราเห็นนะทุกฝั่งให้เราเห็นแล้วทำไงเห็นแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกฝั่งเราจะละกามนี้ได้เราจะสลัดให้มันหลุดออกไปจากจิตใจของเราได้เริ่มต้นตั้งสติไว้ทุกฝั่งเหมือนตอนยุงกัดมีภาษานี่แหละถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้ตึมเนี่ยเราจะไม่ถูกยุงกัดแล้วคนที่คันเกาแล้วมีความสุขเนี่ยชื่อว่าผิวหนังเรียบๆไม่มีปัญหาอะไรจากยุงกัดจากแผลแล้วไม่ต้องเกาไอ้ความอยู่เรียบๆนิ่งๆเนี่ยมันสุขกว่ามันดีกว่าความสุขที่เกิดจากการเกานั้นดูว่าผิวหนังเรียบๆดีๆไปเกาแล้วมันจะเป็นยังไงมันแสบทำฟังมันไม่ได้จะสุขเลยไม่ได้จะดีเลยเช่นเดียวกันทำฟังถ้าจิตใจของเรามีสติตั้งไว้มีสมาธิตั้งไว้มีภาษาใดๆมากระทบปึ้งเนี่ยมันไม่กระเทือนมันไม่ได้จะทำให้เรามีการมาสุขเกิดขึ้นได้เพราะเรามีสุขจากสมาธิมีสุขจากภายในแล้วนั่นเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการธรรมารับรุ่นออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร